کراچی اور کراچی سے راولپنڈی اور مختلف شہروں کے اندر یہ وہاں پر جب سزا پر جو رہا ہوں وہ اثر جزا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا ہے شہر کا فرمایا جنہوں نے دام ہے جنہوں نے سفر ہے ان محاور کے پیام میں کوشش کی. مختصر یہ تھوڑا سا اس کا ترجمہ ہے اور اب میں درخواست کروں گا حضور فقیر شیخ نیت دو آئین میں آیا جائے Oh.

إن تتوبا إلى الله Thank you. Oh, Thank you.